hallo. Ja, hallo, lieve luisteraars. Ja. Nou, we zijn er wel. Wat vonden. En nou, we zijn in de hockey vanavond. En ja, daar is een presentatie van een of andere magazine of zo. Jacobini heet dat. Er is een nieuw nummer van uit. En kijk, het ziet er naar uit dat de mevrouw die modereert ook gaat DJ'en. Nou, even vragen hoe dat zit. Hallo, je staat hier met allemaal platen. Ga jij draaien? Je staat hier met allemaal platen. Ga jij draaien vanavond? Ja, ik ga draaien vanavond. Oké, okay, ja, we zijn live op Radio Paddenpoel natuurlijk. Ja, ik heb je ontmoet bij de nieuwe Anita. Ja, ik weet het. Ja. Hoe gaat het? Ja, niet alleen daar, volgens mij ook. Ja, vaker. Vorig jaar bij dingen. Hoe heet het nou? Dat bij die molen in de polder. Bij waar? Bij die molen in de polder. De molen in de polder. Een festivaletje. Ja, dat kan wel, ja. Ja, ja, ja. Dat klinkt wel als een vaag genoeg plek. Maar hoe heet hij ook alweer? DJ Sjaak heet ik. Ja, Sjaak. Sjaak, ja. Oh, nou ja, dan zit ik er helemaal naast. Oh ja, want dat... Oh, nou, dat was het anders. DJ Sjaak, wat ga je draaien dan? Van alles. Heel veel... Ik heb wat Habibi Funk mee, wat... Wat Habibi Funk? Habibi Funk, wat rock and roll. Dat is hele nice funk. Ik kan het zo wel laten horen als ik ga draaien. Ja, en ik heb wat New Wave ook bij me, van alles wat. Dus ik ga gewoon kijken wat mensen leuk vinden. New Wave dan? Want dat ken ik ja, ik heb wat Dark Wave bij me. Dat een band die heet Dorpstraat, Amsterdamse band. Oh, dat ken ik niet. Dat is leuk, maar grappig. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wat ik ook even wil vragen, mag ik even lunch? Ja, we gaan even het geluid testen, want het gaat al bijna beginnen. Als je nou een opklaring hoort in het geluid, dan moet je dan wel vanuit de mixer erbij hebben. Ondertussen die DJ Sjaak hier met de strat. Ik sta nu een beetje uit de hoek. Je moet niet in de weg, zodat iedereen stil blijft staan. Nou ja, dat komt er binnen, dus ja. Ik ga even mijn laatste dingetje. Oh ja, kijk, daar komt ze. Hallo? Hallo? Kan ik jullie vragen om een beetje dichter te komen, alsjeblieft? Mooie vertaling. Neem jullie tijd, want onze eerste act is er nog niet. Het was heel snel. Thank you. betreft. Een beetje aanrommelen met van alles. We werken te hard. We zijn te moe om verliefd te worden. Daarom moeten we de regering ten val brengen. We werken te hard. We zijn te moe om de regering ten val te brengen. Daarom moeten we verliefd worden. Dat was een gedicht van Rod Smith, voorgedragen door onze hoofdredacteur Hanna van Winsbergen. Hallo en welkom bij de lancering van het tweede officiële Jacobin Nederland nummer. Jacobin is een internationaal socialistisch tijdschrift en vandaag presenteren wij van Jacobin Nederland onze tweede papieren editie met het thema Zorgen. Vanavond vieren we zowel deze lancering als 1 mei, de Dag van de Arbeid. Ik ben Niloufar, redacteur van Jacobin, en vanavond ben ik namens het hele Jacobin-redactieteam jullie gastvrouw. En ik heb deze hele mooie kaartjes. In het komende uur zullen zowel mijn collega's als schrijvers, politici en muzikanten het podium van mij overnemen en jullie een beetje meer vertellen over hun zorgen. Na ons podiumprogramma nodigen we DJ Shaq en DJ Fit Girl om ons feest te creëren. Het gaat zo moeilijk als je het voor een spiegel doet. Maar echte mensen, dat is toch nog iets anders. Dus doorheen de avond kunnen jullie abonnee worden bij Jacobin als jullie nog niet abonnee zijn. Jullie kunnen abonnee worden aan die tafel naast de bar. Mijn collega's zitten daar en ook onze kameraden van de Rode Lab Groningen zijn helemaal, ondanks de stakingen, van Groningen naar hier gekomen. Om jullie... Ja, de Rode Lab heeft het veel makkelijker gemaakt, want bij Jacobin zijn wij voornamelijk schrijvers en mensen die nadenken over politiek. Dus het is eigenlijk heel fijn om doeners in ons team te hebben ook. Dus ja, de jongens van Groningen, dankjewel. Dus daar kunnen jullie door het nieuwe Jacobin-nummer bladeren. Jullie kunnen die ook zonder abonnee te worden vanavond verkrijgen. Dus als je nog op zoek bent naar een goed lentecadeau, neem je kans. Aan de tafel presenteren we ook het eerste boek dat wij als Jacobin hebben uitgebracht. Dit boek is een samenwerking tussen Jacobin en uitgeverij Atlas Contact, waarin we proberen het communistisch manifest in de 21ste eeuw. En met het heruitbrengen van dit legendarisch manifest proberen we nogmaals te tonen dat het op de dag van vandaag nog steeds relevant is om dit werk van Marx en Engels te lezen. Vooraleer ik mijn collega Helmer Stoel op het podium roep om jullie wat meer over ons nieuwe nummer te vertellen en onze eerste gast voor te stellen, wil ik graag een fragment voorlezen van een statement geschreven door de Palestijnse arbeidersbeweging. Palestijnse arbeiders zijn altijd de ruggengraat van de strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid geweest, schreef de Palestijnse Algemene Federatie van Vakbonden in Gaza. Israëls doelbewuste aanvallen op vakbondsfaciliteiten is een flagrante aanval op het levensonderhoud van arbeiders in Palestina en overal. Want zoals de arbeiders van de Haftapi suikerrietfabriek in het zuiden van Iran exact een jaar geleden schreven: wij zijn een wereldwijde klasse, slechts verdeeld door grenzen, staten en markten. Want terwijl kapitalisten het over nationale markten en identiteiten hebben, worden hun tradities enkel gedicteerd door geld en is winst hun enige god. Elke staat heeft zijn eigen nationale dagen en religieuze vieringen. Maar de dag van de arbeid is de dag van de wereldwijde arbeidersklasse.

Ik kan er niet in mijn eentje. Ik ben blij dat ik een rol mocht spelen in dit nummer van Jacobin. En nogmaals, mocht jullie zometeen vragen aan mij hebben of opmerkingen of dingen die ik beter kan doen, dan ben ik hier nog de hele avond. Dank jullie wel. Wacht, ik heb ook... Oeh, eigenlijk. Ja. Dankjewel, Jimmy. Als volgende wil ik heel graag Lisa uitnodigen om op het podium te komen. Lisa Roy Akkers schrijft en zingt normaal gezien haar eigen liederen, maar voor deze gelegenheid hebben we haar gevraagd om het socialistisch strijdlied Bread and Roses voor ons voor te dragen. De phrase Bread and Roses komt uit een toespraak van suffragette Helen Todd. Maar het lied kreeg vleugels als strijdlied van een 2 maanden durende staking bij een textielfabriek in Massachusetts, VS. Brood en rozen, hier in de vertaling van Jaap van de Merwe, herinnert ons eraan dat de arbeidersbeweging over meer dan loonstrijd gaat. Natuurlijk vechten we voor brood, maar we vechten ook voor rozen en om het recht om allemaal te genieten van de schoonheid. Lisa, applaus alsjeblieft. Trouwens ook een hele mooie versie van Kobe Schreier. Die kan ik ook aanraden. Dit is een beetje een mix van alles. Vrouwen trekken door de straten. Het lijkt wel of de zon verrees. In miljoenen doffe keukens. In duizend maffe. Ateliers. Al die vrouwen hebben eindelijk voor hun vrijheid nu gekozen. En zij zingen, geef ons brood, maar geef ons voortaan ook eens rozen. Ja, zij zingen, geef ons brood, maar geef ons voortaan ook eens rozen. Door de straten, uitgestapt uit het gareel. Zij verlangen van de kansen, uit het leven ook een deel. Een gareel is goed voor ossen, maar voor mensen uit den bozen. Ja, wij willen brood natuurlijk, maar we willen ook. Vrouwen trekken door de straten. Het gaat ook om de man zijn recht. Die precies als al die vrouwen om de broodvraag blijft geknecht. Het leven is niet om te zoeken in een sleur dat uit zich lozen. Ook een hart kan soms verhongeren. Geef ons brood, maar geef ook rozen. Ook een hart kan soms verhongeren. Geef ons brood, maar geef ook rozen. Vrouwen trekken door de straten en hun

Hallo? Hallo. Ik kan ook roepen hoor. Ik was een beetje nerveus, maar nu begin ik er zo zin in te krijgen. Het is al bijna gedaan. Maar dansen gaan wij straks ook doen. Maar daarvoor wil ik ook nog een aantal mensen en locaties bedanken. Dus hartelijk dank aan Helme, Jimmy, Lisa, Tina en Jouke. En aan iedereen die dit nummer heeft mogelijk gemaakt. Alle redacteuren, auteurs en illustratoren, de vormgever en de eindredactie. En onze nieuwe partners van de Rode Lab, die net zoals ik al zei, het leven enorm makkelijk hebben gemaakt voor ons, sinds dat ze de praktische kant der zaken hebben overgepakt. Dus een groot applaus voor de Rode Lab, alsjeblieft. En dan wil ik ook nog graag Okkie bedanken en in het bijzonder Alina Tomasco. Dus een heel groot applaus voor Alina die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Vergeet niet, abonneer je en vergeet ook vooral niet waarom dat we hier zijn samengekomen. En ja, arbeiders van der aller landen, verenigt u. Dank u wel. En nu is er muziek van DJ Shaq en daarna hebben we Fit Girl. Hoe sterk is de eenzame fietser? Zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Hoe lacht er genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half van de zakenman, want dan wordt hij alleen.

ga met je mee. Lieve luisteraar, we onderbreken de DJ even. Nou ja, nee, de DJ gaat gewoon lekker door hoor. Daar hebben we niks mee te maken, maar... vanaf nu is het avondprogramma bestaat alleen nog maar uit DJ, dus ik denk even praten. En ik heb nog net eerste spreker kunnen onderscheppen, die SP'er meneer. Oh. Ik moet nog iets opnemen. Wacht even, hoor, dit is niet zo'n handige plek. Nee, kom, we gaan hier staan. Iemand Ja, hallo, ik ben Hans. Hoi, ik ben Jimmy. Jimmy. Ja. Jimmy wat? Jimmy Dijk. Jimmy Dijk van de SP. Ja, fractievoorzitter van de SP, ja. Oh ja, fractievoorzitter. Oh ja. Oh, oh shit. Oh wacht. Nou ja. Ik heb Bosma ook al een keer gedaan, dus... Wat heb je gedaan? Bosma. Bosma, die is van de PVV. Ja, dat is de voorzitter, man. Ja. Maar normaal gesproken doe ik dat niet, politiek. Nee. Ik schrok ook een beetje van jou. Ja, maar ben ik niet. Nee, je hebt mij schrik aangejaagd, want jij begon gelijk van, hallo, ik ben de SP. Ik denk, oh shit. Oh. Wegwezen, dacht ik. Ja? Ja, een beetje rekening. Oh, ik bijt niet. Hè? Ik bijt niet. Nee, dat weet ik wel. Ja. Ben ik niet bang voor Nee, goed geweld, zo, goed maar, zo. Goed zo. Ja, weet je, dat heeft ermee te maken dat ik op een gegeven moment besloten heb om geen overbodige informatie meer tot mij te nemen. Ja, nou, dan moet je dat niet doen. Nee. En dus ja, luisteren naar politici, dat is eigenlijk als een van de eerste dingen gewoon afgevallen. Ja. Dus waarom moeten we nou naar jou luisteren? Ja, je moet helemaal niks. Laten we daar eens even beginnen. Ja, kijk, nou, en zeker is, niet dat, dat is, je naar een politici alvast, als mij moet luisteren. Achter, dat is alvast een goed begin, want dat is een van mijn lijfspreuken. Ja, nee, je moet helemaal niks. Ja, nee. Goed zo. Nee, dat vind ik ook wel fijn eigenlijk. Want, en ik gescoord. Moet ook niks, dat vind ik ook fijn. Maar, ik wil wel van alles. Dat is, wel is, het nou, is het dan belangrijk voor mensen om jou te horen? Nou ja, niet best wel mij te horen. Ik denk dat het best belangrijk voor mensen is om zich met politiek bezig te houden. Zich daar tegenaan waarom, te bemoeien. Waarom? Omdat anders toch wel veel mensen dingen voor en over je beslissen en bepalen. Ja, maar het is één grote teringbende. Ja, dat klopt. Dat is precies het probleem. En mijn belangen worden niet gediend. Nee, dat klopt op dit moment. Daar heb je ongelooflijk gelijk in. Ja. Zowel niet door de overheid als niet door de markt. Nee, dat is inderdaad een groot probleem. Ja. Daarom is het ook wel goed als mensen gewoon het heft in eigen handen nemen. Dingen zelf opzetten. Ja, zeggenschap over dingen die van hen zijn terugnemen. Om, want, ja, absoluut. Ik ben ook, groot voorstander van buiten het parlement. Wat heeft die politiek nou gedaan, joh? Die hebben 12 jaar lang hebben ze een of andere idioot herdenboer laten kapotmaken. Ja. En nou is iedereen opeens blij dat die kankerleier naar die kutnavo gaat. Ja, nou ja, zo zou ik het niet verwoorden. Om fascistische regimes te ondersteunen. Ja, zo zou ik het niet verwoorden, maar ik snap nee, je boosheid. Nee, jij bent politicus, ja. Ja, nee, maar ik praat sowieso niet zo over mensen. Vind ik niet zo leuk. Dus mag jij doen als je dat wil, maar ik niet. Ik doe dat normaal gesproken ook niet. Maar ik heb bij bepaalde personen... Maar mag wel. Ik vind het alleen niet. Soms een beetje gaan. Ja, dat klopt, ja. Maar dit is het gesprek. Een aardig verhaal. Ja, toch wel. Dus je hebt wel geluisterd. Nou, ik heb iets nieuws gehoord. Dat vond ik wel opzienbarend, eigenlijk. Ja? Had ik niet verwacht. Wat dan? Nou, dat er werknemers bij de Hoogovens zijn. Ja, Tata, ja. Die een, een plan aan het maken zijn. Ja, die hebben al een plan, om het goed te maken. Voor groen staal. Dat om het een, goed te maken. Ja, dat is een... het zijn toffe lui, waren dat. Ja, dat vind ik nou echt iets dat ik denk van ja, en daar is, hou ik, maar daar hou ik dus goed. Ook van, dat mensen het dat heeft in eigen handen nemen en hun eigen toekomst proberen te bepalen. Ja, ik vind dat mooi. Ja, dat is geweldig. Dat is eigenlijk ook politiek, maar... Dan in een ander jasje. Ja. Minder parlementair, minder gekletst als in Den Haag. Daar hou ik wel van. Ja. Weet je wat mij overkomen is vandaag? Nou. Ik heb een fucking communistisch manifest gekocht. Ik heb deze ook gekocht. Ja, hij staat er helemaal in. Ja, nou, hartstikke leuk. Ik heb hem vroeger wel eens gelezen. Vind ik niks mis mee, hoor. Blauwe Maandag heb ik politologie gestudeerd. Ja. In een tijd dat dat echt nog wel goed onderwezen werd allemaal. Ja. Dus heb ik het wel gelezen. Ah, ik heb sociologie gestudeerd. Er werd ook nog les gegeven in Marx. Ja. Hey, maar hoe komt het nou dat jij denkt van nou laat ik eens politicus worden of zo? Want ik heb nooit bedacht om politicus te worden. Ik wilde vroeger voetballer en toneelspeler worden. Okay. Maar dat komt meer omdat ik heel erg van voetbal hield. Vroeger, je bent nog niet zo oud toch? Nee, maar toen ik klein was. Jong. Oh, ja. Jong. Dus ja. Dat? 10. Ja, zo. Als je kind bent en er wordt gevraagd, wat wil je laten worden? Oh ja. Ja, voetballen, toneelspelen. Ja, maar we hebben het nu over in retrospectief, hè, met de kennis nee, van nee, kijk, uiteindelijk ben ik actief geworden in de stad Groningen. Omdat er een partij was die met mensen in gesprek ging in buurten en wijken. En met hen probeerde om de volkshuisvesting in die buurt en wijken beter te maken. Ja. En ik vond dat een manier van buitenparlementair actief zijn met mensen. Ja. Dat je ook het zelf, dat je het ook zelf laat doen, dat je ze organiseert. Ja. Ja. En op die manier ook wel gewoon probeert om ervoor te zorgen dat je dat in een parlement wel tot regels kan komen. Waar een woningbouwcorporatie of een huisjesmelker zich aan moet houden of dat die aangepakt wordt. Ja, ik vind dat een mooie manier van werken. Ja. Dus die combinatie van die twee dingen. Daarom voel ik ook altijd erg mee met mensen die een hekel aan politiek hebben. Want ergens... Weet je wat het is? Kijk, ergens heb ik dat ook. Ik vind een van de dingen die ik echt ontzettend goed vind van de SP. Ik ben lang ook gewoon echt aanhanger geweest. Ja. Maar er was zware concurrentie van de PSP en de PBR. Ja. Ja. Dus ja, moeilijk. En wat ik nu op het ogenblik, waar ik grote moeite mee heb, is dat SP is heel goed qua activisme. Echt waar, vind ik echt geweldig. Hartstikke goed, moet je doen. Ja. Alleen die package van jullie, die pak ik niet. Die package deal van jullie. Package deal in en wat? En dat is bij alle politieke partijen is dat zo. Ik wil jullie, ik ben niet voor die package deal van jullie. Nee. Nou, dat hoeft ook niet. Want er zijn gewoon dingen waar ik het hartstikke grondig mee oneens ben. Ja, dat kan toch ook? Ja. Vind ik mooi. Dus dan ga ik je niet, ik kan dat niet. Nee, dat hoeft ook niet. En dat geldt voor zo'n beetje alle partijen. Ja. Dus, En dan doe je dat niet? Nee. En er zijn veel nuttige Maar je denkt dingen, wel over na? Veel nuttige maar je denkt dingen wel over na? Nou, ik heb net gezegd, ik probeer overbodige informatie niet tot mij te laten komen. Ik ook wel. En dat scheelt heel veel ruimte in je hoofd hoor. Ja. Zo. Snap ik. Ja. Leuk. Maar wat ga je dan nu doen verder? Jij bent dan fractievoorzitter, dan heb je al drukke baan denk ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat moet je allemaal doen? Je hoeft geen lintjes te knippen, denk ik. Nee, dat ga ik ook niet doen. Zeker geen lintjes in ontvangst nemen. En personeel van ons knipt ook geen lintjes. Nee. Hadden jullie nou dat je je loon gewoon inlevert? En, ja, twee derde. Ja. Ja, wij leveren twee derde van de vergoedingen. Toch gewoon een percentage. Ja, zeker. Ja. Ja, normaal gesproken krijgt de Kamerlid zo rond de 10.000. Jullie zijn niet van de basisinkomen. Dus. Nee, we zijn voor goede sociale voorzieningen. Ja, dus gewoon een goede bijstand en een fatsoenlijk minimumloon. Ja. Ja. Ja, dat vind ik allebei ook belangrijk hoor. Maar ik vind basisinkomen belangrijk. Ja, ik vind niet dat miljonairs een basisinkomen verdienen. Dus. Nou ja, waarom niet? Nou, betekent toch niks voor hebben. Ze. Nee, dat betekent toch niks voor ze. Ja. Het zijn niet, weet je, er zijn veel meer mensen ik ken die alle... het wel kunnen gebruiken. Dan, ja, zeker. Dus die moeten een goede bijstandsuitkering krijgen. Laten we eens een keertje niet discrimineren tussen rijk en niet rijk. Nee, vind ik wel. Polariseren tussen rijk en arm is prima. Laten we daar geen armoede zonder rijkdom. Voor één keer even geen onderscheid maken. Ja. Iedereen gelijk. Iedereen, hè? Iedereen. Is, niemand is ook gelijk. Mensen die hier binnenkomen. Jawel, €1000 per maand. Echt waar, ik zweer het. Dan nog zijn ze niet gelijk. Ja. Nee. Iedereen krijgt een gelijk deel van de pot. Ja, ik vind dat een verkeerde herverdeling van de welvaart. Want je herverdeelt namelijk de welvaart naar de rijken toe. Alleen man. Zeker. Je herverdeelt veel meer. Want jij hebt het nou over percentages. Maar nee, ik heb het over een absoluut bedrag. Nee, wat jullie inleveren aan je partij. Dat is een percentage. Het heeft niks met het basisinkomen te maken. Jawel. Nee. Jawel, dat ga ik je uitleggen. Helemaal niet. Echt helemaal niks. Het heeft alles te maken met het basisinkomen. Nee. Het is gewoon een inkomen. Nou, mag ik het zeggen? Uit werk, ja. Oké, je krijgt inkomen uit werk. Maar goed. Het is geen basisinkomen. Vind ik prima. Je bent ergens gewoon heel erg gescheiden. Mag ik even? Ja, zeker. Ja. En anders via de voorzitter spreken. Grapje, dat meen ik. Nou moet je even luisteren. Hè? Ja, je kan ook gewoon normaal tegen mij praten. Gewoon vriendelijk doen. Dat is niet zo moeilijk. Doe ik ook tegen jou, sorry. Toch? Maar ik ben soms... Ja, maar dan moet je niet altijd zijn. Nee. Nou, want op een gegeven moment houden mensen dan ook op, hè? Ik ga even mijn andere gezicht opzetten. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Ik weet niet wie er luistert, maar het lijkt me ook prettig om naar te luisteren. Ja. Ja. Nee, dat is ook waar. Ja. Nou, dankjewel dat je me even terecht wijst. Ja. Maar wat ik wou zeggen is, kijk, ik ben echt een groot voorstander van een basisinkomen. Omdat ik vind dat dat een empowering instrument is voor mensen. Omdat je niet meer dankbaar hoeft te zijn. Ja. Je hoeft niet meer op je knieën. Je hoeft niet meer met je stadspas naar de balie, terwijl iedereen automatisch een kaartje kan kopen. Je noemt allemaal dingen waar ik het roeren mee eens ben. Ja. Alleen niet over de oplossing daarvan. Dus, maar je zou kunnen denken, laten we eens kijken of dat een goed idee is. Nee, heb ik gedaan. Nou heb je een partij waarbij een stuk van de ideologie is, je levert een deel van je inkomen. Ja. Geef nou eens een mooi voorbeeld. Zeg nou eens, iedereen houdt €1000 over van zijn dingen. En voor de rest kijken we hoeveel uur je maakt en dan zetten we daar nog iets bij. Ja, weet ik. Maar ik bedoel, dit blijkt ook gewoon uit alle onderzoeken die je doet. Het is een herverdeling van arm naar rijk. Als wij alle toeslagen, alles wat we hebben, als we het allemaal afschaffen, we gaan een basisinkomen van 1000 euro aan miljonairs geven. Mij nou zeggen dat je alles moet afschaffen verder, nee toch? Nee, maar ik bedoel, we hebben hier middelen voor. Dat is een fatsoenlijke bijstandsuitkering zonder dat rare beleid wat jij zegt, dat je op je knieën moet gaan voor een stadspas. Moet je wel op onzin. Je knieën gaan. Ja, maar dat is dus een probleem. Moet je dat oplossen? Je hebt een sollicitatieplicht, je hebt van dit, en je hebt dat. En je mag ik, vind ook dat mensen een bijdrage moeten leveren aan de samenleving. Je mag niet even een beetje bijwerken of zo, dat mag niet. In Groningen wel, in Groningen mag je bijwerken. Ja, dat is geen probleem. Dat is in ieder geval iets. Ja, klopt. Ja. Hebben wij ingevoerd in Groningen? Nou ja, goed zo. Ja. Nee, ik zeg ook niet dat jullie niks Daarom moet je ook gewoon een regelarme bijstand hebben. Dat je mensen gewoon met rust laat. En dat je ze in ieder geval vraagt, als ze een bijdrage willen leveren en kunnen leveren aan een samenleving, wat voor vorm dan ook, dat je daarna gaat kijken. In plaats van ze het veld over de neus trekken. Ja, ik merk aan mezelf dat omdat ik me helemaal geen zorgen meer hoef te maken over of mijn inkomen wel komt op de eerste van de maand, want ik heb namelijk een basisinkomen. Nou, mooi. En ik hoef me daar geen zorgen meer over te maken. En ik heb besloten dat ik niet meer nodig heb. Nou, top. Ben blij voor je. En dus kan ik al mijn tijd besteden aan dingen die ik wil. Ja. En wat je dan krijgt, is dat je automatisch gaat zorgen. Ja. Want je hebt tijd. Mooi. Niemand vertelt je wat je moet doen. Ja, dat is wat een basisinkomen doet. Top. Omdat het onvoorwaardelijk is. Ja. Mooi. Ja, toch? Ja, maar ik ben er geen voorstander van. Waarom doen we dat niet dan? Ik ben er geen voorstander van. Ik vind het heel goed als mensen zowel in de samenleving werken, vind ik goed. Een bijdrage leveren. En of dat nou een vorm is van mantelzorg of vrijwilligerswerk of iets wat mooi is of bijdraagt aan onze wijken, buurten en werkvloeren. Ja. Vind ik prima. Mooi. Maar ik ben geen voorstander van een basisinkomen. Dat ga ik ook niet worden na dit gesprek. Ik heb net uitgelegd dat je geld gaat herverdelen van arm naar rijk. Daar ben ik niet voor. Ja, dan moeten we dat maar even uitrekenen. Ja. Denk ik. Hoe lang duurt dit? Want ik moet zo weg. Nou ja, ik heb alle tijd. Ja, ik niet. Ik ga zo weg. Dus ik ga geen hand geven. Nou ja, jammer. Ja, dat vind ik wel jammer. Want we waren nog niet uitgepraat. Ik wel. Sorry dat ik een beetje onvriendelijk was. Ik wens je een fijne avond. Veel succes in wat je maakt, maar ook. Veel plezier ermee. Live radio uitzending, cool. Richting de luisteraars, fijne avond. Wacht, je kan het ook, als je wil, kan je het naluisteren. Dankjewel. Ook van de rest van de avond. Dankjewel. Jeetje. Ja, nee, sorry hoor, echt. Hij is voor baas inkomen. Ja. Dus sorry, wat? Hij is voor baas inkomen. Ja. Oh, jij bent voor basisinkomen. Ik ben het met me eens. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de verdere stelling was, maar ik ben wel voor een basisinkomen. Ja. Ja, ik ook. Ja, nou ja, zijn we uitgepraat, toch? Ja, nou, uitgepraat. Bij gevestigd links is het nog lastig om basisinkomen aan de man te krijgen, blijkbaar. Ja, ja. Piratenpartij doet het. Piratenpartij, maar daar hebben we niks aan. Ja. Die hebben geen maatschappelijk platform. Geen zetels. Maar het zijn de enige die verstand hebben van IT in de hele fucking Tweede Kamer. Ja, alleen zitten ze niet in de Tweede Kamer. Nee. Dus dat waren ze wel. Heeft er niemand verstand van IT. Nee, dat is jammer toch? Ja. Maar basisinkomen, ja, tuurlijk. Ze stonden vandaag bij die FNV-show. De jongens van basisinkomen, van Vereniging Basisinkomen. Er waren natuurlijk demonstraties. Alexander De Roo, onder andere. Onze voorvechter van het basisinkomen. Ja, die is zo goeie helemaal daarmee bezig, toch? Die is er heel veel mee bezig, ja. Soms iets te veel misschien. Jaren geleden op de Dam een keer was er een demonstratie. Ja, hij was ook bij de partijcongressen afgelopen maanden. En hij stond nu dus van bij de FNV. Van welke partij dan? Ook, heel veel partijen. Want hij merkt, wat interessant is dat je met basisinkomen, met dat hele concept, kun je zowel links als liberalen aanspreken. Ja. Omdat het toch ook een soort idee geeft van een soort eigen verantwoordelijkheid. Dus je kunt het als een soort durfkapitaal voor elke inwoner zien. En je hoeft in principe de relatie tussen kapitaal en arbeider niet helemaal te doorbreken. Je kan zeker niet privaat kapitaal hebben. Dat is niet handig. Ja, dus hoe ga je dat oplossen? Je moet niet te veel geven. Nee, dus eigenlijk is basisinkomen wel een beetje anticommunistisch. Nee, basisinkomen is een prima stap om op korte termijn armoede op te lossen. Maar het is niet een op lange termijn oplossing om het kapitalisme te doorbreken. Dus stoppen. Iedereen met een basisinkomen is echt voor een heel groot deel eigen baas, hè? Ja. Want ik zal me verklappen, ik heb een basisinkomen. Ja. Ik ook. Ik heb een soort, een soort loterij. Heb jij ook een basisinkomen? Ja. Dus goed is dat, hè? Ja.

Ik ben van die stickers op je ding, maar... Ik ben Paul Smits. Oké. Okay. Wat ben je dan in GroenLinks? Ben je een ding van in GroenLinks ben ik nou ja, een heel, zeer, zeer betrokken lid en tevens een statenlid in Gelderland. Provinciale staten. Ja. En ik ben, mijn naam is Sabine Scharwachter en ik ben nou ja, een van de aanvoerders van de linkerflank. Van? De linkerflank. Van? GroenLinks PvdA. Oh, oké. Okay. Ja. Oh ja, oh ja. Want, oh, jij hebt helemaal geen PvdA erop staan, joh. Nee. Ik heb oh, die sticker. Zijn voor genocide of zo. Ja, soms, ja. Soms krijg je dat idee wel, ja. Ja. Ja, maar, nee, er is niet zo. Alleen ze moeten nog even begrijpen hoe het zit. Ja. Nou ja. We can change ik ga me weer met we can andere, change them. Ik ga weer met andere dingen mee slaan, hoor. Dank jullie wel. Oké, dankjewel voor het gesprek. Wat is uw naam eigenlijk? Hans. Oh, sorry. Oh, hoi Hans. Leuk je te ontmoeten. Hoi, dankjewel Hans. Dankjewel luisteraars. Ja. Tot ziens. Dat was even een rondje politiek. Sorry, lieve luisteraar. Normaal gesproken... dit is natuurlijk niet de kwaliteit die u van ons gewend bent. Ondertussen is de DJ heel hard aan het doen. Maar er waren nog een paar mensen die ik even ga proberen te vinden. Dus het wordt even chaotisch. Oh, wacht. Ja. Misschien wil jij even de radio overnemen. Ik wil iemand opzoeken waar ik nog mee wil praten. Maar... Wie wil jij, ben je aan het zoeken? Nou, er waren twee mensen uit Roemenië. Uit wat? Uit Roemenië. Twee mensen uit Roemenië? Waren er. Maar die zijn vast nog binnen, maar als jij deze maar vasthoudt, mag je ook alleen een stokje vasthouden. Dan kan je hier horen wat je doet en dan kan je gewoon praten. Dag Hans. Ik kan dus... Nee! Hij is alleen bij mij gestald. Roemeense vrouw, een stel Roemenen, maar die waren echt van Moldavië, blijkt nu. Maar die wou nog, die wil best even praten. Maar er komt nu nog iemand aanlopen. Heb je die Roemenen gevonden? Ja, maar ze wou even binnen blijven. Maar ik zie nu iemand hier. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja?

Japan, Nepal, Nepal, Japan, India, Indiné, Nieuw-Guinea, Nieuw-Guyane, Indonesië, Indonesië, Kenia, Keniné, Tunesië, Tuyasië, Jamaica, Nemaica, Libanon, Libawi, Colombia, Columbine, Bolivia, Bolivine, Korea, Korene, Nederland, Jaderland. Back in the house, yeah. Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass! Let's go.

Boebe de Bar, live on Radio Paddenpoel. Thank you. beyond this place. You can come my way, take my vision away. Feeling so good, feeling so good, take me out of this place. God has my brain, God's hands in my face. Feeling so good, feeling so good, take me out of this place. You can come my way, take my vision away. Feeling so good, feeling so good, take me out of this place. Take my vision away, take my vision away. Take my vision away, take my vision away. Take my vision away, take my vision away. Try to bring me to a safe lead, why the fuck's you praying? We'll be right back. Luister, het is wel weer mooi geweest. Ga nog even kijken of ik commentaar kan krijgen van de barman. Heb jij nog commentaar eigenlijk of niet? I don't speak Dutch, so I don't know what you're gonna say, but it's a really enjoyable party. Do you have any comments? Not really. No. But I do like the DJ because I think it's like really nice overview of the dance music styles. Yeah. Well, it mixing like different styles of dancing music, it's like an overview, I don't know. It's really enjoyable. Yeah, and first DJ, did you like that one too or not? What, sorry? The first DJ with the old music, did you like that one? Yeah, dude. She had a very good selection, I think. Yeah. Right, I mean, it is, yeah. I really enjoyed both of DJs, yeah. It's really nice. Okay. Yeah. Anything else? No. No. Okay. No. Thank you very much. Yeah, thank you very much as well. See you around. Yeah. Nou, dat was de barman. Voor de rest weet ik niet waar ik. We gaan even naar buiten. Nee, ja, het heeft helemaal geen zin om naar buiten te gaan, of wel? Het is heel druk buiten nog steeds. Bijna iedereen is weg. Nou, dat is lekker rustig. Dus, maar ik heb eigenlijk verder ook niet veel meer te vertellen. Het was een leuke avond. En, lekker uit de bocht gevlogen. Maar dat was ook met een soort zegening van die andere. Moeten we nog maar eens terugluisteren om te kijken of dat nou... Dat het allemaal zat, maar goed. Tot de volgende keer. Ik weet nog niet wanneer of zo, geen idee. Maar zoals altijd, ik kan maar één advies geven. Blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Potterpoel, want er is altijd wat aan de hand, maar je weet nooit wanneer. Doei!